الطقس. هوا. الوضع. حنان وسامي كانا يتبضعان طوال النهار، والآن هما يريحان نفسيهما في مقهى ويتحدثان عن تجربتهما في التسوق وكذلك الطقس. حنان وسامي هم روز در بازار خریداری میکردند و حالا به قهوه‌خانه سنتی رفتند که بنشینند و استراحت بکنند و درباره تجربه آنها در خریداری و هم درباره هوا امروز صحبت میکنند. الحوار. محاوره. حنان: كان الطقس جيدا وكانت فكرة استعارة سيارة ابن عمك ابن خالك المكشوفة فكرة جيدة. حنان: هوا خیلی خوب بود. هم قرض گرفتن ماشین باز رومال پسر عمویم یک اندیشه خیلی خوب بوده است. سامی: انا سعید ان السیاره لم يحدث لها مکروه و قمنا بالتسویق جیدا. سامی: من خیلی خوشحالم که ماشین سالم مانده و ما هم خوب خریداری کردیم. حنان: نعم كان صباحا مشمسا وجميلا. حنان: بله، صبح امروز خیلی خوب و آفتابی هم بوده است. سامی: يجب ان اعيد سيارة ابن عمي ابن خالي غدا. سامی: من فردا باید ماشین پسر عمویم را به ایشان پس بدهم. حنان: نعم يجب ان تعيدها. اشكره نيابة عني، لو حصلت للسيارة حادثة ما لكان غضب منك ابن عمك ابن خالك. حنان: بله، شما هم باید وقتی که ماشین به ایشان پس بدهید به جای من تشکر کنید. اگه به ماشین پسر عمویت آسیب میرسانده از دست ما خیلی نراحت میشود. سامی: على كل حال هل تودين شرب القهوة او الشاي؟ سامی: به هر حال شما چی مایل دارید؟ چای یا قهوه؟ حنان: اود شرب القهوة، ماذا تفضل انت؟ حنان: من قهوه میخورم، شما به چی مایل دارید؟ سامی: انا متعب قليلا، افضل ان اشرب كوبا من الشاي الاسود، لقد بدأت تمطر في الخارج. سامی: من احساس خستگی دارم و ترجیح میدهم که یک لیوان چای را بخورم. حالا بیرون باران دارد میبارد. حنان: لقد ارتكبت حماقه. حنان: ما یک اشتباه کردیم. سامی: لا، لم اغلق سقف غطاء السياره، لم اتوقع انها ستمطر. سامی: بله، من هم سقف ماشین را باز کرده گذاشتم، فکر نمیکردم که باران میبارد. حنان: اسرع الان واغلق سقف غطاء السياره. حنان: خوب، زود باش و سقف ماشین را ببندید. سامی: سوف اتبلل حتى يصل الماء الى جلدي. سامی: من کاملا از سر تا پا خیس می شوم. حنان: اذا لم تقفل غطاء السياره سوف تمتلئ السياره بالمياه و سوف تتلف المقاعد. حنان: اگه سقف ماشین باز میماند ماشین از آب پر می شود و فرش صندلی ها هم خراب می شود. سامی: انت على حق، لا يجب ان اتركها كذلك. سامی: خوب، درسته، من نباید ماشین باز رو اینطور بدون پوشش بگذاریم. حنان: كن حذرا في المستقبل، من الحكمه اغلاق السيارات المكشوفه عند ركنها. حنان: مواظب باش که در آینده ماشین باز رو اگه میخواهی پارکش کنی باید سقف آن را ببندید. سامی: حنان، انا ذاهب لأضع القطاع على السيارة. سامی: حنان، من میروم تا پوشش سقف ماشین را بگذارم رویش. حنان: لقد اضاع المطر مزاجنا المرتاح و اصبحنا مثل السجادة المبتلة. حنان: بخاطر باران برنامه و حال هوای خوش ما به هم ریخته و ما مثل قالینی خیس شده شدیم. سامی: حتى ان الشاي لم يعد صالحا للشرب. سامی: دیگر چای خیلی سر شده و قابل خوردن هم نیست. حنان: لا مشكله، نستطيع ان نطلب الشاي او القهوه مره اخرى. حنان: اشکال ندارد، ما می توانیم مجددا چای و قهوه را سفارش بدهیم. سامی: حنان، الان ارتحت قليلا. سامی، حنان جان، من حالا آسایش خاطر دارم. حنان، سامی، هل الحق المطر الضرر بسيارة ابن عمك؟ ابن خالك؟ حنان، سامی، آیا باران هم به ماشین پسر عمویت آسیب رسانده است؟ سامی، ليس كثيرا، لكن تبللت بالقليل من رذاذ الأمطار. سامی، نه زیاد، ولی ماشین از نمنم باران یک کم خیس شده است. حنان، هذا الرذاذ من الأمطار سوف يخف حين نقلع بالسيارة. حنان، من فکر میکنم که اگه این نمنم باران تا موقع رفتن ما با ماشین کم میشد یا با پایام رسید. سامی، حسنا، لنرتاح. لقد طلبت كوبا آخر من القهوة لك وكوبا من الشاي الأسود لي. سامي، خوب، ما باید یک کمی استراحت بکنیم. من یک لیوان چای برای خودم و یک فنجان قهوه برای شما سفارش دادم. حنان، الآن توقف تساقط الأمطار، أصبح الطقس جيدا ومريحا. حنان، باران دیگه تمام شده و هوا واقعا خیلی خوب شده است. سامي، أظن أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ جيدا عن أحوال الطقس. سامي، من فکر میکنم که هیچ کس نمیتواند اوضاع هوا را پیش بینی کند.